nacht, het begin van vrijdag 17 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De boer-burgerbeweging is in 11 van de 12 provincies de grootste geworden. Dat valt nu met zekerheid te zeggen, al zijn nog niet overal alle stemmen geteld. Zo is er in Zuid-Holland en Gelderland nog sprake van een tussenstand, maar daar is de BBB niet meer in te halen. Alleen in Utrecht is er een nek-aan-nek-race tussen GroenLinks en de BBB. Het verschil bedraagt 700 stemmen. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultancy-imago en daar zou hij vanaf moeten komen. De twee CDJA-bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Die trokken daar $30 miljard voor uit. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de Amerikaanse overheid en de centrale bank. Vorige week gingen de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de Signature Bank over de kop. Dat zorgde voor onrust onder beleggers wereldwijd. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzege in Rome waren de Alkmaarders ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste 8 van de Europa League. De Rotterdammers wonnen thuis met maar liefst 7-1 van Shakhtar Donetsk. Bij het enige doelpunt van Shakhtar klapte de kuip voor de fans uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Feyenoord had de uitwedstrijd nog met 1-1 gelijk gespeeld. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig, 's middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. In het weekend zonnige periode, maar ook een enkele bui. Zaterdag wordt het 13 tot 16 graden, zondag iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al duizenden jaren vergaat morgen de wereld. Deze wijsheid hoorde ik in de nieuwe voorstelling waar mijn gast van vannacht in speelt en die gisteren in première ging. Pierre Bokma zit hier naast me. Wie kent hem niet, zou ik kunnen zeggen. Maar voor de annalen stel ik hem toch even voor. Mijn gast is toneel-, film- en televisieacteur. Hij kwam in 1982 van de toneelschool Maastricht, speelde bij verschillende gezelschappen zoals Toneelgroep Amsterdam, Orkator, de Münchner Kammerspielen en het Nederlands Toneel Gent. Hij was te zien in films en series als Interview, Ober, Tonio, Het Schaap met de Vijf Poten en Roentvonk, en hij won Louis d'Ors, Gouden Kalveren en een Emmy. En gisteren was er dus weer een première met theatergezelschap De Verleiders. Door de bank genomen 10 jaar later, heet het stuk. En het gaat wederom over de bankenwereld. Over wat er mis is met het systeem. Hoe verblind we blijven door geld. Maar daarnaast gaat het over, hou je vast, de Central Bank Digital Currency. Een nieuw geldstelsel waar op dit moment hard aan gewerkt wordt door de centrale banken. Het lijkt goed nieuws, volgens de verleiders. Of toch niet? Ja, toch wel. Of niet? Al duizenden jaren vergaat morgen de wereld. Misschien nu wel echt, maar het komende uur hopelijk nog niet. Pierre Bokma is geboren in 1955. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Dus, Credit Suisse, de Silicon Valley Bank. In de week van jullie première rollen ze 1 voor 1 om. Ja. Ja, hoe kan kassaal verband natuurlijk. Door de actualiteit, ja. Ja, hoe lees je dat nieuws? Ja, natuurlijk aan de ene kant met verbijstering. Van, zou het dan nu eindelijk beginnen? Want het is nog helemaal niet gezegd dat deze crisis bezworen is door het ingrijpen van de Fed of de Centrale Bank van Zwitserland. En met ook wel opwinding dat ze een voorstelling hebben gemaakt waar de actualiteit als een soort lijst om ons heen komt te staan. Een beetje een angstaanjagende lijst, maar ja. Ja, dat is een dubbel gevoel eigenlijk. En denk je niet ook, we zijn eigenlijk niks opgeschoten? Ja, maar ja, dat is natuurlijk het gegeven geld. En dat zit dan weer intrinsiek in ons. Als we dat we denken, als we geld hebben, dan leven we langer. Wat in een bepaald opzicht ook wel waar is. Dus iedereen rent achter dat geld aan. Het is lijfsbehoud. Het is gewoon lijfbaat, ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Het is heel. Het komt uit een oerinstinct, denk ik. Wanneer zijn jullie begonnen om aan deze voorstelling te werken? Begin januari, maar Sjors heeft al ongeveer 2 jaar hiervoor research gedaan daarover. Toen bekend werd dat het er mogelijk echt aan zat te komen, dat CBDC-systeem. Wat eigenlijk niet zo heel veel anders is dan het postbank. De postbank moet ik goed zeggen, het was destijds met John Cleese en de Giro-dienst en zo. En dat betekent dat je een bank hebt waar er niet met je geld wordt gespeculeerd. Ja. En het is toen bij het neoliberalisme in 86, meen ik, is het opgegeven door de regering. Het moet maar geprivatiseerd worden, want dan komt het allemaal goed door onderlinge concurrentie. We weten dat het regende onderlinge afspraken. En dus schending van het monopolie en zo en noem maar op. Ja, we gaan het zo allemaal uitpluizen. Ja. Maar toen jij hoorde dat hij hier aan werkte, dacht jij toen meteen, doe ik weer mee. Nee, want dat doet George in stilte. Overleg dan, denk ik, eerder met zijn goede vrienden Tom en Leopold. Eigenlijk een soort Leopold is dit, triomfraad. De regisseur. Ja, die is nu de regisseur. Die speelde altijd, of die speelde vaak mee. En ik denk dat ze dat George daarin is gedoken. En dat hij dat heeft voorbereid en uiteindelijk met een script kwam. En toen werd mij in 22 gevraagd, ergens halverwege 22, of ik daar mee wilde doen. En dat heb ik even moeten uitpluizen. Ik was wel geïnteresseerd, zeker omdat het de tweede door de bank genomen was. Dus het was meer een praktische uitpluis dan. Ja, ik wilde dat wel eigenlijk, was ik wel geïnteresseerd, ja. En waarom? Ja. Nou ja, omdat ik het een extreem belangrijk onderwerp vind. En we hebben daar in de eerste versie hebben we er heel veel succes mee gehad. En vond ik het met name niet voor ons succesvol, maar als gedramatiseerde TED-lezing vond ik het zeer belangrijk voor het publiek. En toen dacht ik, nou, dat kan niet anders dan dat het nu ook interessant wordt. Want hij doet het niet voor niks, George. Nee, het doet het niet om weer op het toneel te staan. Nee, het doet het om iets over het voetlicht te brengen. En jullie beginnen, zoals het eigenlijk wel hoort in elke les, even herhalen wat er in de voorgaande lessen is verteld. Ja. En jullie beginnen met de vraag, waartoe dient geld? En dan moet het publiek antwoorden. Ik weet natuurlijk niet hoe het elke nou, gaat. Maar wacht even, waar geld toe dient is niet de vraag. Wat is geld? Eigenlijk? Ja. En ik weet natuurlijk niet, ik was er dinsdag en het haperde een beetje in de zaal. Het kwam er niet vloeiend uit. Nee. Dat kan. Kan jij ze alle drie nog even opnoemen? Ja, natuurlijk. Het is een waardebepaling, het is een betaalmiddel en het is een spaarmiddel. Ja. Het is dus nog best wel ingewikkeld. Ja, natuurlijk is het ingewikkeld, maar het is ingewikkeld gemaakt. Want het was niet ingewikkeld. Maar we gaan zo de Central Bank of Digital Currency. Het is zelfs al ingewikkeld om uit te spreken. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar is zoiets dan, is een voorstelling daar het goede middel voor? Ja, dat denk ik wel. Omdat er natuurlijk een heleboel mensen die zich daarin verdiept hebben boeken schrijven. Waaronder Ewout Jansen, die ons behoorlijk kritiseert. Mag, geen probleem. En die schrijven er boeken over, maar die komen, die worden gelezen door weer specialisten die elkaar dan daar weer op aanspreken of daar weer nieuwe dingen over zeggen. En het gewone publiek leest dit niet. Dus dan is het eigenlijk heel erg slim om daar een theatervoorstelling van te maken, waarin je aan de ene kant de informatie geeft, maar aan de andere kant het ook dramatiseert. En het is een beetje een aanschouwelijk lesgeven, zeg maar. Ja, het blijft beter hangen als je er af en toe Ja, natuurlijk. Ja. En als er ook nog wat te lachen valt, hoe pijnlijk het ook is, over alles waarom gelachen wordt in deze voorstelling, gaat het eigenlijk over iets heel donkers, iets heel duisters. Op een of andere manier, net als met poëzie toch ergens in de verte, blijft die vorm hangen bij mensen. Begrijp je? Daar kan je in het kort, waar je anders een heel boek voor nodig hebt om. Of een heel rapport. Of een heel rapport. Kan je hier in een wat beknoptere versie de belangrijkste zaken op een rij zetten. En zorgen dat mensen het verband zien. Ben jij zo iemand die rapporten en boeken wel doorspit? Nou, als ik met dit onderwerp bezig ben, of welk onderwerp dan ook, en het is noodzakelijk, ik speel ook wel andere dingen, om daar iets over te lezen, doe ik dat, ja. Ja. Niet altijd zomaar als het... Voor de lol. Ja, voor de lol. Nee, niet altijd. Nee. Oké, zullen we dan maar. Want jij hebt erover gelezen, je hebt er een voorstelling over gemaakt. Kan je uitleggen wat de Central Bank Digital Currency is? Ja, normaliter wordt bij commerciële banken, die destijds de Postbank hebben vervangen, wordt geld, als jij geld nodig hebt, dan krijg je dat op je rekening. Dat geld heeft die bank helemaal niet. Maar die geeft jou dat geld en vervolgens heb jij die schuld aan de bank. Als ik bijvoorbeeld een hypotheek wil. Ja. Dan zegt die bank letterlijk wat Victor zegt aan het begin. Dan heeft die bank dat geld niet in biljetten en munten liggen. Maar die tikt dan op jouw rekening 1.000.000 in. Dan heb je 100.000. Dank u wel, bank. He? Dan zeg ik dank u wel, bank. Dank u wel, bank. Maar de bank zegt, aha, wacht u even. U hoort dat in een overeenkomst, in een contract met ons, gefaseerd terug te betalen. Nou, dat moet je hard onderhandelen. De bank is altijd slimmer. En je denkt dat je het in je hypotheek moet terugbetalen. En dat kan je over 30 jaar doen, weet ik niet. Je kan natuurlijk renteloos. Ik geloof dat alweer minder actueel is. Maar goed, je hebt die schuld. En als jij zegt, maar ik zou heel graag mijn geld nu terug willen hebben. En we denken allemaal, we moeten dat geld graag willen we cash in ons handen hebben. Dan kan die bank daar niet aan voldoen. Dan krijg je een bankrun en dan valt een bank om. Want ze heeft het uitgeleend, gefractioneerd. Dus het geld dat ik op mijn rekening heb staan, daar zijn zij andere dingen mee gaan doen. Er zijn andere dingen mee gaan doen. En wat het probleem is, dat als zij in de problemen komen, moeten wij dat via de bank of via de belastingen, moeten wij hen redden. Ja, als en dat is ons eigen geld. Dus je wordt je eigen schuldeiser op een gegeven moment. Als je er een beetje over nadenkt. Maar het is central bank digital currency. Zijn de commerciële banken staan buitenspel. De centrale bank die opent een rekening van jou. Daar kun je eigen geld op storten. Tot maximaal 3000 euro. En dan wordt daar door de centrale bank niet mee gespeculeerd. Dat is jouw geld, je krijgt er geen rente over. Je kunt het er afhalen, je kunt het er weer bijstorten. Afhalen, bijstorten, zonder dat daar risico, dat je er risico mee loopt. Waarom zou ik daar 3000 euro op storten? Nou, dat is gewoon het maximum dat nu is vastgesteld. Maar waarom zou ik er überhaupt iets op storten? Nou, omdat je dat geld voor altijd, tussen aanhalingstekens, altijd van jou is. Dat ben je niet kwijt als de bank gekke dingen doet en omvalt. En nu, als een bank omvalt, de Silicon Valley Bank viel om, 200 miljard euro. Als de Verenigde Staten of de Fed niet had ingegrepen, waren een heleboel mensen, bij elkaar 200 miljard, hun geld kwijt. Ja. En dat kan niet. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dat kan niet bij de CBDC. Central Bank Digital Currency. Dat is eigenlijk de postbank. Zeg maar. Een nutsbank. Een soort nutsbank, ja. Ja, nutsvoorziening. Waarbij het helemaal van jou is. Maar Pierre, dan denk ik, oké, dan wil ik eigenlijk wel al mijn geld daar hebben. Dat mag niet. Want als je al je geld van de commerciële banken afhaalt, dat zet je dan op die digitale eurorekening, dan vallen alle commerciële banken om. En dan stort het hele systeem in elkaar. Dus ze willen nu gefaseerd overgaan naar een evenwicht tussen de nutsbank, de digitale euro, en de commerciële banken. En de commerciële banken zien hun verdienmodel natuurlijk in gevaar komen. Want ze verdienen er heel veel aan, ook al valt er wel eens een bank om. Het probleem van het omvallen van een bank is dat ze allemaal aan elkaar gelieerd zijn. Ze hebben elkaar ook leningen verstrekt, begrijp je? Dus als de ene bank omvalt, krijgt de bank die geld aan die omgevallen bank heeft uitgeleend, krijgt dat geld niet meer terug. Dus ze moet, waar ze het ook vandaan moet halen, maar ze krijgt nooit meer wat ze op haar balans heeft staan als, uitgezette leningen, krijgt eigenlijk geen enkele bank meer liquide op zijn, in zijn kluis. Wat zijn de nadelen van de... Nadelen is omdat het digitaal is, kun je... en daar heeft meneer Jansen, die ons kritiseerde, mogelijk wel een punt... is dat je een absolute control kunt hebben. Dus dat de banken elke cent die je uitgeeft kunnen zien. Ja, dat beeld schetsen jullie ook in de voorstelling. Ja. En dan wordt het al heel snel dystopisch. Ja, dan wordt het dystopisch. Maar ja, ik bedoel, als we naar China gaan... Want dat jullie is zeggen... een volkomen dystopische maatschappij. Ja, maar de grap is, in China doen ze verwoede pogingen om die... om dat te verhullen? Nee, om die munt in te voeren. Om de DCBD in te voeren. En, en waarom denk je dat dat dan is? Dan moet ik George gelijk geven over ligt er geen keihard bewijs. Maar dan vermoed ik China kennende en hoe ze omspringt met haar burgers. Die willen wel zien wat er gebeurt. Die willen alles zien. Ik bedoel, op de 1,6 miljard Chinezen... ik weet niet precies hoeveel mensen er inmiddels wonen... maar zijn er 400 miljoen camera's... die iedereen met gezichtsherkenning en noem maar op. Maar de burgers beginnen er niet aan. Zijn nee, met nee, China. Nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Ja. En in Nigeria probeerden ze het ook. Daar zijn ze vorige week de straat op gegaan. Omdat ze gewoon cash willen. Geld, geef me mijn geld. Geld. En we zijn een van de weinige landen die heel veel zonder echt geld doen. Ja. In heel veel landen in Europa is het gewoon nog heel belangrijk dat je briefjes en muntjes hebt. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, om dit systeem in te voeren... moet er heel veel vertrouwen zijn in de overheid en de centrale banken. Toch? Zeker. Oké, misschien hebben we gisteren gezien dat vertrouwen er nu niet zo dat is. Het zit wel heel lang naar te kijken. Ja. We snakken naar de krantenkop, we snakken naar een nieuw bestuur. Ja, we proteststemmen al meer dan 20 jaar. Ja, ja. Dus nu maar niet invoeren, zo'n nieuw betalingssysteem, toch? Nou, dat weet ik niet. Als het wordt gegarandeerd, moet er... en dat kan je zien op ons geld.nu. En daar, die jongens die daarin zitten, waar George onderdeel van is... die hebben 5 punten opgesteld waaraan dit nieuwe systeem zou moeten voldoen... voordat we het invoeren. Met andere woorden, de privacy van de burger die daar geld heeft staan... moet absoluut gegarandeerd zijn. We weten allemaal dat in dat digitale systeem... we weten waar de hackers zitten. Daar zitten natuurlijk gaten en mazen in dat net. Ja, hoe fijnmazig het ook is. En zoals je in het begin al zei, als het gaat om mensen hun geld... en het gaat om mensen hun bestaanszekerheid. Ja. Ja. Dus ja. Daar moet niet mee gekloot worden, om het zomaar eens te zeggen. Absoluut. Absoluut, maar, heb je groot gelijk in. Maar als je het dan nu zou willen invoeren of in de komende jaren... en het vertrouwen is zo laag... dan beginnen mensen er niet aan. Dus dan ga je je systeem misschien aanpassen... zodat mensen het wel gaan doen. Of je gaat ze belonen als ze het wel doen. Je gaat dingen veranderen, waardoor mensen inderdaad zien... oké, maar misschien was het eerst niet zo goed... want waarom verander je het anders? Ja, daar kan iedereen wel over meepraten. Ik bedoel, dat hebben we in één laten zien. Maar en door de bank genomen één. Hoe ongelooflijk... ja, fragiel en hoe ongelooflijk oneerlijk er met klanten van commerciële banken wordt omgesprongen als het de bank niet uitkomt. Ja, dus dat vertrouwen. We weten nu dat die banken in ieder geval doen waar zij het meeste geld aan verdienen, ongeacht de problemen die het voor haar klanten oplevert. Dan is er een alternatief. Ja, dat alternatief moet je nu natuurlijk ook niet meteen overboord gooien. Ik bedoel, in 92, dat is wel onderdeel van de monoloog die ik had... die vervangen is door de actuele monoloog van George... na het omvallen van die banken. Oh, dus dat eerst iets anders, hè? Ja. En dan leg ik ook uit, niet elke grote verandering... is per definitie slecht. In 92 werd er in straatinterviews gevraagd bij de geboorte van het fenomeen van mobiele telefoon. Zou u zo, als u het zich kon veroorloven, zo'n telefoon aanschaffen? Nee, bent u gek? Nee, ik ben gek. Ik heb er een in de gang hangen. Ik heb er een in mijn huis staan. Ze bellen maar als ik thuis ben. Ja, kijk nou eens. In je tas, in je zak, in je jas. En iedereen heeft er een. En kijk thuis waar je vaste telefoon is. Die is er bijna niet meer. Dus ja, bedoel, je kan nu ook wel heel hard roepen, nee, dat doen we niet. Maar dat doen we niet. Dan speel je in de kaart van de commerciële banken. Die zeggen, ja, mensen willen het niet, dus ze blijven wel bij ons. Ik begreep ook uit jullie voorstelling dat de commerciële banken, omdat ze er belang bij hebben, dat wij niet aan die digitale munt winnen, dat ze het ook wel willen tegenwerken. Ja, natuurlijk werken ze tegen. Ze hopen dat er zo'n horrorscenario, dat er mensen zijn die dat horrorscenario, wat wij in de laatste scène doen van deze voorstelling, waarbij natuurlijk de banken zeggen, maar wacht even, mensen die niet meer productief zijn en niks meer opleveren, die krijgen de kans tegen betaling voor de achterblijvers van een miljoen digi-euro om te euthaniseren. En ja, dat moet je maar aan George vragen. Die roept dat in Canada dat al min of meer op een hele zachte wijze al aan de hand is. Ik kan het niet aan George vragen, want die zit hier niet. Nee, dat weet ik, maar goed, nodig om een keer uit. Ik moet het echt van jou hebben. Maar het zijn natuurlijk niet de commerciële banken die dit soort scenario's schetsen. Of roepen ze dat wel? Ja, wel, want ze, in principe hebben ze de ECB al gedwongen om om het onmogelijk te maken al je geld, wat ik net zei, op die veilige rekening te zetten. Want dan vallen ze om, dan zijn ze failliet. Als iedereen dat gaat doen, dan hebben we geen commerciële banken meer. Maar dan stort ook het hele systeem in elkaar op dit moment. Dus ze hebben gezegd, ja, nee, dat moeten we niet doen. Wij zijn ons verdienmodel kwijt, dus je mag niet meer dan 3000 euro ongeveer op die rekening zetten. Als het blijkt dat dat goed werkt en de commerciële banken, omdat ze met een nieuw systeem te maken hebben, iets meer rekening houden met hun eigen klanten, dan zou je kunnen zeggen, het mag meer. Dan komt het misschien in evenwicht. Dan komt het publiek geld weer op 50% en het private geld op 50%. En dan zou het iets meer in balans zijn. Dan zijn mensen ook veel zekerder van hun bestaan. Wat is jouw ideale scenario daarin? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, ik weet niet of het helemaal mogelijk is en of het de uitwerking heeft die George van Houts schetst. Maar ik kan me best voorstellen dat we alle geld publiek maken. Het is een nuts het is een nutsvoorziening. Op papier heeft dat, ja, geld is een nutsvoorziening, net als water. Ja, precies. Net als ons vaar- en verkeerswegennet. Ja. Stel, dat is maar 1% hebben we aan tolwegen. 95% is publiek, is van ons. Stel je nou voor dat 95% van ons vaar- en verkeerswegennet in handen was van private ondernemingen. Die daar geld voor vragen. En nog veel erger, die bepalen wie er wel en geen gebruik van mag maken. Dat is toch ondenkbaar? Waarom is het nou zo idioot dat ons eigen geldstelsel, dat helemaal van ons is, waar we een systeem hebben ontworpen, waarbij we niet meer in natura betalen, maar via munten waar we op vertrouwen. Een systeem waar we op vertrouwen. Vast kunnen houden. De bitcoin is in principe zoiets. Uiteindelijk, dat het fout is gegaan, heeft weer met andere zaken te maken. En dan moet ik me niet aan wagen, maar heb ik me niet op ingelezen. Nee, niet ingelezen. Maar ja, iedereen kan zeggen, ze de meest veilige munt. Maar als je de CO2-uitstoot van de bitcoin, die is gigantisch. Dus dat is dan wel weer een keerzijde. Ja. Maar is er een manier om het goed te doen? Is een nutsbank iets wat niet ook ergens het graaien in de hand werkt? Nee, dat moet je, maar dat moet je gewoon garanderen. Je moet garanderen dat de overheid het geld niet kan gebruiken om te sjoemelen of voor electoraal gewin of zo te gebruiken. En het mag ook niet een manier zijn om te straffen of te belonen. Het moet een apart instituut worden, zoals de rechterlijke macht. En dan zou je een vierde macht kunnen maken binnen de maatschappij, onafhankelijk macht, namelijk de monetaire autoriteit. Ja, als heel veel ambtenaren ons geld moeten gaan beheren, is dat ook misschien weer behoorlijk aan de prijs. Ik weet niet hoeveel, als je een heel goed systeem maakt, heb je minder ambtenaren nodig. Dat kan best. Ik bedoel, dat hoeft niet per se. Geloof ik. Ik geloof niet dat je voor elke digi-euro-rekening klant een ambtenaar nodig hebt. Je kan wel een systeem. Dat betekent ook weer dat er risico's zijn aan dat systeem. Waar mensen in kunnen breken. En dan moet je zorgen dat het heel erg goed gemonitord wordt. Dat je daar heel erg streng bovenop zit. Maak jij je zorgen? Jazeker. Jij niet? Als je de voorstelling hebt gezien, je ziet de oorzaak van de gevarenzone waar we nu in zitten. Dan lopen toch de rillingen over je rug. Dat je denkt, maar stel toch dat het. En het is nog steeds niet voorbij. Artikel in The Economist maakt toch ook wel een beetje gehakt van Goldman Sachs. Dat is zo'n beetje de allergrootste bank ter wereld. Die niet meer in staat is om andere terreinen van handelen te vinden. En maar op zijn oude terrein actief blijft. En dat is toch ook behoorlijk wankel eigenlijk. Doe je iets met die zorgen? Behalve een voorstelling maken? Nou, moet je met je zorg? Ja, je kan mee gaan doen, maar op het moment dat je het doet, net als bij de corona, ineens een supermarkt gaan plunderen. Ik kan de bank niet plunderen. Dus je maakt je zorgen en je hoopt dat men aan de top eindelijk verstandig is. En dat lijkt er een beetje. Je gaat in een oude sok stoppen. Nee, daar heb je niks aan. Als de bank omvalt en als de inflatie te hoog wordt, heb je niks in geld. Kijk naar de oorlog. Ontstond er in Duitsland zo'n hyperinflatie dat je voor een brood 10 miljard Deutschmark moest betalen. Ja, heb je dan zo'n brief. 10 miljard, ja. Heel onhandig. Ja, ja. En het is allemaal uitgewerkt. Na die beurskrach in 1929... Ja, kwam de Chicago-plan. Vijf knappe jongens legden Roosevelt Het systeem van een nutsbank voor, toch? En die is dus kapot gemaakt in het congres door een lobby van de commerciële banken. Ja, maar dat kan je ze ook bijna niet kwalijk nemen, want dat is dan weer hun bestaanszekerheid. Nou, maar ze zagen toch wat er aan de hand was. Het was voor die banken eigenlijk alleen maar assets opkopen voor een drol. En daar zijn ze uiteindelijk. Want kijk, zo'n crisis is een soort respiratieve toestand. Het is een soort, de ballon loopt leeg en dan blaast hij, gaat hij weer op. Het is een soort ademhaling, lijkt het. Maar ook dat komt op een gegeven moment aan een einde. Elke ademhaling elke ademnood wordt op een andere manier opgelost. Maar kan een volgende ademhaling niet opnieuw op dezelfde manier opgelost worden? En op een gegeven moment zijn we een leeggelopen ballonnetje. Ja, dan exponentieel stort het in. Klaar. Als jouw probleem exponentieel wordt, dan bezwijkt het onder zijn eigen gewicht, zeg maar. Maar als je dat dan nog verder doordenkt, is eigenlijk gewoon de mens slecht. Gewoon te hebzuchtig, te veel willen hebben. Dat is niet inherent slecht. Je kan met doodsverachting altruïstisch zijn. Iedereen wil natuurlijk genoeg hebben. Ja. Maar de mens heeft de neiging om eigenlijk meer te willen dan ze nodig hebben. Maar ja, is het systeem, en dan komen we in de gevarenzone, zijn er te veel mensen voor deze aarde? Is er te veel? Want je hebt natuurlijk die dag in het jaar waarin we alle grondstoffen voor dat jaar al opgebruikt hebben. En we zitten op een verbruik van een anderhalve planeet. Ja, inmiddels. Dus het antwoord daarop is ja, we zijn met te veel. What are we going to do? Niks. En een bijzonder, bijzonder klein deel van de wereldbevolking bezit, rond de 60% van alle eigendommen. Van alle geld, van alle rijkdom, van alle dingen. Ja, dat is natuurlijk absurd. En dan heb je ook nog een iets groter deel in de westerse wereld die van een heleboel dingen profiteert en ze niet maalt om wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ja, 70% leeft onder de armoedegrens. Ja. Dat is natuurlijk, ja, het is volledig uit balans. Ja. En iedereen komt voor zijn eigen belang op. En dat is het grote probleem. En daardoor ontstaat een enorme polarisatie. Iedereen is het gewoon bont om iedereen maar te bedreigen die het niet met jou eens is. Dat is toch absurd. Ja, het is treurig. Ja, dat vind ik echt treurig. En gek genoeg is er geen algemeen besef dat dat zo treurig is. En zo buitengewoon. Dat het exceptioneel is om dit te doen. Nee, het is heel snel een soort gewending. Oh ja, schouderpaan. Nou, ik, gelukkig word ik niet bedreigd. Waarom denk je dat het komt? Ja, dat heeft met ik weet niet, het systeem te maken, de overproductie. Overproductie. Verwendheid, of? Ja, ook. Ja, zeker. Ja, dingen lopen op zijn eind. Het is ook het einde van een periode. We hebben veel kleine golfbeweging gehad. Ik denk dat dit een hele grote golfbeweging is. En omdat het nog niet direct is, we niet heel goed in de gaten hebben waar dit naartoe kan gaan. Nee, dat is eigenlijk altijd pas achteraf goed te zien natuurlijk. Dat is ook ergens de tragiek. Ja. Ja, ik weet het niet. Misschien. Ik ga even op deze vrolijke noot. Ja, leuk. Gezellig. Ja, heel fijn voor de luisteraars die pas later bij ons konden komen. Vannacht zit Pierre Bokman naast me. Prijswinnend toneel, film en televisieacteur. En hij is nu met het theatergezelschap De Verleiders te zien in Door de Bank Genomen 10 jaar later. Een voorstelling over de Central Bank Digital Currency. Ja. Wat blijft een lastige, afgekort CBDC. CBDC, ja. Een kort gezegd nieuw geldstelsel waar op dit moment door de centrale banken aan gewerkt wordt. Jij speelt de rol van Augustin Carstens. Carstens. Ja. Dat is een Guillermo Carstens. Hij is professor en hij is Mexicaan. En hij is de baas van de BIS. De BIS, de bank. Van de Bank for International Settlements in Basel. Ja, en een rol waarvan iemand anders in het stuk zegt: niemand kent jou, maar toch bepaal jij het leven van miljoenen mensen. Ja. Zij zijn de advies. Zij is het machtigste orgaan. Hij is de bankdirecteur der bankdirecteuren, ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Niet. Nee, ik denk dat het een hele gewone man is die alles doet wat ik ook doe. Toen ik jou zag, dacht ik, ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik heb die man nog nooit bewegend in beeld gezien, bijvoorbeeld, of horen praten. Wie is die man? Je hebt hem gezien als je bij de voorstelling bent geweest. Ja, dan zie je een foto op de achtergrond. Ja. Hij is vrij lijvig. En hij is op dit moment is hij de baas van de baas. Hij is adviserend, hè? Maar redelijk bindend. Mensen luisteren naar hem. Ja, ik bedoel, zij controleren constant, ze monitoren constant alle centrale banken. En die zijn natuurlijk ook weer onderling verbonden. De ene wat sterker met de andere. Dat afhankelijk van de regio waarin die centrale banken zitten. En met wie ze het meest te maken hebben. Zoals Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk. In Europa is dat allemaal verbonden. Maar zij controleren ook de Fed en zo. En adviseren met name de Fed. Ja, bindend. Ja, bindend eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar verdiep je je in zo'n man of verdiep je je in zijn functie? In zijn functie. In zijn functie. Ja, en ik kan niet helemaal vademen hoe diep ik het eigenlijk zou moeten weten. Maar dit is. Functie is voor mij op dit moment genoeg om te weten waar die in die hele skyline van banken staat. Ja. En dan maak jij een Mexicaan van hem en dat is een beetje, ja, omdat Lagarde doen we ook iets met een dikken we iets aan als Française. Ja, omdat het wordt er ook vrolijk van. Ja, dat en het beklijft. Je hebt een leuk Mexicaans accent in huis. Ik weet niet of het Mexicaans is. Ik zat laatst te denken, volgens mij zou het ook Tsjechisch kunnen zijn. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies, maar goed, het heeft er een beetje mee te maken. En dat is voldoende, zoals Melink ook een beetje door Fik een beetje wordt aangedikt. En George als Klaas Knot natuurlijk zichzelf blijft. Maar het klinkt nu heel nonchalant. Nee, dat is het helemaal niet. Maar ik ga geen eindeloze studie doen naar wat voor rapporten hij allemaal leest. Hoe die hoe die vergadert met zijn adviseurs. En wie wat doet. Ik wil deze man, en hij is bij ons ingeschaald als het hoofd van alle banken, zeg maar. En binnen die lijn wordt hij iets gekarikaturaliseerd. Ja. En dat is voor ons voldoende, omdat de feitelijke informatie die staat daar eigenlijk los van. Dus ik ga daar niet. We hebben er ook geen tekst over wat hij nou heel erg. En ik zou niet weten of hij nou anders gaat lopen. Ik anders zou moeten gaan lopen, omdat ik weet wat hij doet. Je verzint het zelf. We hebben het wel geprobeerd, maar dat werkte niet. Maar... Zijn er toch rollen waarvoor je wel echt helemaal verdiept in hoe iemand is? Nee, ik heb... jawel, ik verdiep me natuurlijk wel. Maar ja, ik wil graag... Je hebt graag... bijvoorbeeld Tonio gedaan. En daar speelde je de vader van Tonio, AFT van der Heijden. Nou, die ken ik toevallig. Dus daar heb ik mee gepraat. Dus, en dat is voor mij eigenlijk redelijk voldoende om te voelen wie hij is. Daar, ik probeer... Wat voel je dan? Nou ja, nee... ik voel ook, ik kijk in iemands ogen. Ik probeer te kijken of ik hoor hoe hij praat. Wat voor zinnen die maakt. En denk, oké. Die richting moeten we op. Praten vind ik belangrijk. In iemands ogen kijken vind ik heel belangrijk in een gesprek. Of als ik een interview zie van iemand, dan vind ik dat belangrijk. Je ziet veel aan mensen. En ja, ik ga niet verklappen hoe dat verder zit, want ik... Ik vraag je niet om het te verklappen, maar zou je dat kunnen? Is dit iets wat je onder woorden kan brengen? Of is dat meer iets... Nee, het is eigenlijk heel intuïtief. Dat gaat in je lijf zitten, in je praten zitten. Dat gaat in hele kleine dingen zitten. En is dat 40 jaar ervaring of kon je dat altijd al? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben altijd wel zo te werk gegaan. En ik zal het ook wel eens heel erg mis hebben gehad. Ja, het zal best, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wordt het makkelijker? Nee. Wordt helemaal niet. Nee. Het wordt juist steeds onzekerder. Tenminste, zo voelt het. Simpelweg omdat je... Je wordt onzekerder als acteur? Als je ouder wordt, neem een aantal aspecten van leven, zijn, wezen, spelen af. Je wordt ouder, dus je denkt, oh god, om de meest simpele te nemen, onthoud ik mijn tekst nog wel? Weet ik nog wel waar ik moet zijn? Dus ja, dat draagt bij aan die onzekerheid. Ja. Maar het spelen zelf? Als het er eenmaal staat, gaat dat. Dan is dat verschil niet zo groot. Behalve dan dat je ouder bent geworden, dus andere rollen krijgt. En ja, ook die ouder, dat ouder worden moet meenemen. Je moet er niet als een of andere... Zijn het leukere rollen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of het leuker is. Nou, ik kan me voorstellen dat bepaalde dingen ook niet meer hoeven. Als je ouder wordt. Nou, je hebt je bewezen of niet? Op een of andere manier. En dat is niet een sluitend bewijs, maar tot op zekere hoogte weet je wat je kan. Men weet wat je kan. En dat helpt dan wel weer om het iets makkelijker te maken. Je mag er zijn, een soort... Nou ja, als je absoluut niet... Ja, dat heeft natuurlijk ook weer met andere factoren te maken. Het kan zijn dat je op latere leeftijd überhaupt gewoon heel persoonlijk ook onzeker wordt. En dan is dit niet het allerprettigste vak om uit te oefenen. Nee, want dan word je echt onzeker op de bühne. Ja, zeker, ja. En dat kan ook wel een soort spanning opleveren. Het is mij wel eens gezegd in Duitsland. Iemand die zei, ja... Ik mis bij jou de onzekerheid. Zeg, ja, moet ik nou onzekerheid gaan spelen buiten ook nog me te verdiepen in de figuur en de rol die ik moet spelen? Maar ik begreep wel ergens iets van wat hij zei. Mensen die te zeker zijn, die ja, het kan zijn dat je de indruk krijgt dat wij naar iemand zitten kijken die speelt. Dat je de indruk krijgt, ja, hij vindt het vooral, of zij vindt het vooral zelf heel erg goed wat hij of zij doet. En dat is het allerslechtste wat een acteur kan doen. Ja, zie je wel eens, ja. Ja, in films ook wel. Ja, op toneel is natuurlijk altijd je grote vijand de herhaling. Dat hoef je bij film niet. Is het niet een heel comfortabele, gezellige vriend ook, herhaling? Nee. Van, dit deed ik gisteren. Nee. A contrario, zou ik zeggen. Nee. Ja, absoluut niet. Als je dat gaat doen, dan ook dat voelt de toeschouwer. Is de automatische piloot. Ja. Ik werk het even af en dan kan ik weer naar buiten. Dan moet je het niet doen. Moet je stoppen. Maar kan je elke avond je automatische piloot afzetten? Ik heb geen automatische piloot. Dus ik hoef hem niet af te zetten. Want jij denkt elke keer weer... Ik denk gewoon voortdurend na. En omdat ik er heel veel plezier in heb... heb ik nog nooit een automatische piloot... of nog nooit een automatische piloot nodig gehad. En ken ik hem dus niet. En zit ook niet in mijn achtertas. Maar als ik was er dinsdag en als ik nou woensdag weer was gekomen... had ik dan gezien dat er geen herhaling was? Nou, dan had je wel een herhaling gezien, maar een nieuwe herhaling, zeg maar. Een hagelnieuwe herhaling. Maar die weet jij alleen, of zou ik hem ook kunnen zien? Ik denk dat je hem, als je heel goed oplet... en misschien moet je dan 5 keer komen of 10 keer komen... en dan zie je het. Dan zie je dat ik in ieder geval de poging doe om dat te voorkomen. En dat is voor jou belangrijk? Of is dat ook voor mij belangrijk? Ja, voor het publiek ook. Voor jou ook, ja. Want wat zou er gebeuren als jij erin ging leunen? Als ik ging leunen, dan val je in slaap. En dan ga je aan je agenda zitten denken. En dan doe ik het, raffel ik het af. Maar dan is er geen, springt er niks over. Dan bereik ik jou niet en jij mij niet. En lukt het je elke keer? Nee, niet altijd. Maar dan heb ik natuurlijk de toneelschool als leerschool... om dan wel ineens te doen alsof het wel gelukt is. Op de toneelschool heb je... Praktische dingen, ja. Toneelschool is niet anders dan dat. Dat je weet, daar kan je veel over praten, over tonelen. En daar ontwikkel je een besef. Hoe belangrijk dat voor jou is. Of je er geschikt voor bent. Maar uiteindelijk, wat een toneelschool je leert... is dat zijn schablones van acteren, zeg maar. Als het echt niet meer lukt en je bent weet ik veel wat... kan je altijd op die techniek terugvallen. Zo kijk ik ernaar. En voelt dat veilig? Nee, dat voelt niet veilig. Ik vind het heel erg vervelend, omdat ik heel erg tegen methodologie ben. Ik hou niet van methodes. Dat vind ik hoogst persoonlijk. En dat is dan ook geen methode meer die je moet uitventen. Dat moet je niet doen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je weet van... als het vanavond echt niet gaat, dan is er iets waardoor ik niet op mijn bek ga. Ja, dan heb je bepaalde technieken, tenzij je heel erg ziek bent. Dan werken ook die technieken vaak niet meer. Maar soms kan het niet anders. Je moet er staan en dan lukt het ook wel eens niet. Maar dat biedt jou geen comfort, die wetenschap van... als ik toch in herhaling val... Nee, zeker niet als ik daar van tevoren over ga nadenken... dan zit ik al in het foute vaarwater. Dat helpt niet. Je moet wat dan ook proberen en het kan... Heb je dat wel eens van tevoren? Of zenuwen? Of... Nee, ik heb wel een soort spanning, maar zenuwen is angst. En angst moet je niet hebben, maar je kunt zenuwen omzetten in een goede spanning. Ja, dat is een groot verschil. Zenuwen is bang dat het niet kan of dat het fout gaat. Terwijl die spanning moet zijn. En je kan een goede spanning hebben met nee, het gaat goed. En die spanning kan je tijdens het spelen dan weer omzetten. Ja, het is ingewikkeld, maar ja, zo doe ik het. Ja, maar dan vertel je aan jezelf, het gaat goed. Tuurlijk, het gaat ook goed. Ja. En omdat je dat met zoveel vanzelfsprekendheid brengt, wordt het waar. Ja, vorm van, ja. Ja, ja. En natuurlijk kunnen er wel eens ongelukken gebeuren... maar dat zijn onvoorziene dingen, die heb je overal. Doorgaans 99% gaat het goed. Juist omdat je jezelf dat vertrouwen geeft. Jij geeft nooit les? Nee, ja, ik heb 1 keer gedaan, ja. Al was geen succes? Nee, ik mis een beetje de pedagogische kwaliteiten om het over te brengen. En zoals ik al gezegd, ik ben natuurlijk heel erg tegen methodes. Dus je bent geneigd om dan mensen iets aan te reiken wat voor jou werkt. En het is op het moment dat je dat doet, ben je eigenlijk al de helft van de effectiviteit van wat je vertelt kwijt. De ander kan niet tippen aan wat jij daarmee doet. Dat moet door zoveel, zoveel lagen heen bij een acteur of actrice. Oh nee, mag ik niet meer zeggen, gewoon acteur. Om je dat eigen te maken. Ja, dat moet je zelf ontdekken. Dat moet je niet dat wat een ander voor een ander goed werkt overnemen en daar eindeloos. Want het is vreemd materiaal. Dat is vreemd eigenlijk. Begrijp je? Je moet het zelf maken. Maar hoe ging dat dan bij jou? Want jij bent er op een dag achter gekomen wat voor jou werkt. Nee, dat heeft. Want jij kreeg, neem ik aan, ook dingen aangereikt. Ja. Ik heb zeker in de eerste. Het eerste jaar heb ik erg geleund op wat ik dacht dat de toneelschool mij had geleerd. En dat ik bij wijze van spreken dat er iemand van de toneelschool in de zaal zat. Die me een standje zou geven als ik het niet. Ja, die zei, dat heb ik niet gedaan. Begrijp je? Dus daar had ik veel moeite mee. En ineens, boem, wist ik het. Toen was ik vrienden geworden met mezelf. En de overtuiging dat ik het kon en dat ik het moest doen. Dat ook wel een beetje mijn levensbestemming was. Ja, wat wilde je? Het is je bestemming. Ja, natuurlijk. Anders had ik inmiddels wel wat anders gedaan. Maar het is een bestemming waar je per toeval terechtkwam. Ja, more or less, ja. Ja. Maar ja, de serendipity, zeg maar. Want iemand zei tegen jou, ik ga auditie doen. En jij denkt, hé, dat is leuk. Hé, dat is leuk. Dat ga ik ook doen. Weet je nog wat je daarvoor wilde worden? Ja, ik wilde heel graag. Ik heb bij een gezin gezeten toen ik vrij jong was. En daar was godsdienst een hele belangrijke factor. Een heel principieel gezin. En was in diepe zuiden van Limburg. En de broer van mijn stiefmoeder was prior. En dat betekent dat je zeg maar vice-abt bent van een abdij. Mm-hmm. Dus als de abt er niet is, dan ben jij hoofd van de abdij. Dus van alle monniken moet je dat allemaal regelen. Het is niet alleen godsdienst, maar het zijn een heleboel praktische zaken die dan moeten worden geregeld. En ja, de oom Piet heette die. En die sprak ik regelmatig. En ik dacht, het lijkt me geweldig. Dus ik wilde heel graag monnik worden. Geen vieze abt of? Nee, ik wil gewoon monnik worden. Ik was wel geïnfecteerd door dat strenge godsdienst. En wat leek je er zo fijn aan? Gewoon contempleren, lezen, nadenken. Ik vond het wel geweldig. Ja. Mij leek het ook wel. Wie weet wat je op een gegeven moment dan wil. Word je wel heilig of zo? Dat dacht ik wel een beetje. Dus toen. Hoe zou dat er hebben uitgezien, heilig? Had je een beeld erbij wat je daarvoor moest doen? Ik heb het erover. In andere culturen, als je 100 wordt, dan gaan ze aan je voeten liggen. Hangen ze aan je lippen om te smullen van je wijsheden. Ik weet het niet. Het is alweer zo lang geleden dat ik dat dacht. Maar dat was wel een merkwaardige, ja. Het is nogal wat van monnik. Heel veel kinderen, zeker in de katholieke leefsfeer en omgeving, wil iedereen wel Jezus worden, toch? Iedereen wil wel een apostel worden. In die fases heb je, zeker als je daar elke dag mee geconfronteerd bent. Zou je het gekund hebben? Nee, mijn oom Piet, die zei al, nee, Pierre. Nee, ik denk dat hij bedoelde, nee Pierre, je komt dat klooster niet binnen. Wij willen jou helemaal niet. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen ook. Dus ik laat wel erg om lachen. Maar hij was heel erg begripvol. Hij kon prachtig, prachtig vertellen. Ja. Dus misschien wilde je gewoon meer bij hem in de buurt zijn dan. Ja, eigenlijk wel, ja. Omdat ik ook, ja. Ik denk het ook wel, ja. En iets erbij zegt dat je ook helemaal gek zou zijn geworden in zo'n abdij. Ja, wie weet had ik de hele monnikencultuur wel veranderd. Dat is niet de bedoeling. Precies. Niet de bedoeling, nee. Dat weet ik niet. Nee. Ben jij de beste acteur van Nederland? Nee. Nee. Het wordt wel over je gezegd. Ja, maar nou ja. Arjen Lubach heeft het over Jacob Derwig. Oké, nou, maar Arjen Lubach is niet per se de mater ding, hè? Nou, dat weet ik niet. Het is toch een autoriteit op het gebied van acteren. Ik geloof dat hij zelf ook op de toneelschool heeft gezeten. Geloof ik toch niet. Geen idee. Maar ik weet niet. Oh, goed. Nee, ik denk daar nooit over na. Op geen enkele manier. En dat kan iedereen geloven of niet. Ik doe wat ik interessant vind en leuk vind om te doen. En daar heb ik voor mezelf enorm veel plezier om dat zo goed mogelijk te doen. En ook ik ga regelmatig in de fout. Ja? Ja, dan ben je te overtuigd van jezelf. Dan moet je jezelf toch weer geeselen, zeg maar. Ik bedoel, niet letterlijk, maar figuurlijk. Om te zeggen, stop. Niet naar je schoenen lopen. Niet denken, dat kan ik wel even, dat doe ik wel even. Nee. En is dat bij elke... dat is het helemaal het verkeerde woord, maar ik ga hem toch gebruiken. Is dat bij elke klus zo? Vraagt elke rol dezelfde inspanning? Nee, want de ene figuur is verschilt, kan mateloos verschillen van de andere figuur. Ja, dat nee, niet altijd. Sommige, en zeker bij dit bijvoorbeeld, als je niet iets, als je er iets meer karikatuur van maakt, die daar iets meer uit zijn verband haalt, moet je dat op zich wel weer goed doen. Maar dan hoef je niet zo intens over dingen na te denken of uit te pluizen of probeer in je spel te verdisconteren. Dus dat verschilt wel. Zit daar dan ook het risico dat je denkt, oh, dit doe ik wel even? Nee, dat doe ik nooit. Maar het is wel als ik Carstens doe of ik doe Jan in de voorstelling. Ja, dus of de oude man die stervende is of de bankdirecteur. Ja, precies. Ja, dan is het bij Jan bijvoorbeeld heel belangrijk als je dat accent doet, dat je het niet dat je nooit over de top gaat. Dat je ook een soort, hoe moet je dat zeggen? Een soort dat je vertrouwt op dat accent ook al genoeg is. Dat je niet nog eens... Dat het wel overkomt. Dat het wel overkomt, ja. En dat is bij Carstens ook wel een beetje zo. Ben jij je eigen regisseur? Nee. Want als ik je zo hoor praten, wel een beetje. Nee, het is allemaal naar aanleiding van overleg. Van hoe gaan we het doen? Ik vind het heel prettig om te luisteren naar regisseurs. Als ze uitleggen waarom ze dit stuk belangrijk vinden. En waarom ze het belangrijk vinden dat die en die figuur dat spelen. Dat is in gezelschap natuurlijk weer iets anders. Daar is de keuze iets meer voor de hand liggend, vaak. Maar toch ook soms verrassend. Maar als je ad hoc dingen doet, dan zijn mensen, als het allemaal idealiter lukt, uitgekozen om samen in dat stuk te spelen. Vind ik interessant om te weten waarom dat precies zo is. Vraag je daar dan ook naar? Nou ja, dat is bijna standaard. Dat je daar een week lang met elkaar over praat en leest. En bij dat lezen kom je erachter waar een regisseur de nadruk wil hebben, bijvoorbeeld. En dan vind ik het heel prettig om te denken, oh, dus die kant wil je op. En dan ga ik over die kant nadenken. En dan heb ik in mijn hoofd 4, 5, 6 opties. Die allemaal ongeveer die richting op gaan. En dan is heel snel duidelijk welke richtingen dingen afvallen. En dan blijft er vaak een heel klein segment over waar een regisseur... Dus ik probeer de regisseur voor te zijn. Als jij dat wil, kan ook nog dat en dat en dat en dat. En maar dat vind ik zelf heel erg veilig en belangrijk. Ja, waarom? Omdat ik dan keuzes kan maken. En, meer je eigen inbreng is dan? Ja, dan heb ik een segment waarin ik denk, daarin weet ik zeker dat de regisseur geïnteresseerd is. Maar in de rechterkant van het segment minder dan in de linkerkant in het midden. Nou, dan gaan we dat weg. Maar je komt nooit in Je komt nooit helemaal tegenover elkaar te staan. Je komt niet in een onoverbrugbaar conflict. Want ik wil zwart en jij wil wit, maar ik doe echt geen grijs. Daar kan je, hè, je kan niet. Dat, en nu heb je wat meer speelruimte. Zeg. Maar je denkt nooit eens stiekem, maar meneer of mevrouw, rechts is echt wel beter. Nee, dan heb je het erover. En als iemand goed kan uitleggen, dat denk jij wel. Maar we zijn nog niet ver genoeg. Dus wacht, want ik zal je laten zien dat dat niet zo is. Nou, dan is het oké. En soms komt de regisseur erachter dat ik dan wel gelijk heb. Het is een goed overleg. Nooit in conflict. Conflict is onzin. Is niet nodig. Nee, is zinloos. Jij gaat op een gegeven moment stoppen met deze voorstelling. Ja. Want dan ga je naar Duitsland. Ga ik naar Duitsland, Bochum. Wat ga je daar doen? Daar gaan wij de Karamazovs doen van Dostoevsky. Ik weet niet wat het is. Dat is een heel erg groot dik boek van een van de allerbeste schrijvers ooit. Dat is een hele grote pil over een, dus eigenlijk een soort familiegeschiedenis. En die figuren heten de Karamazovs. En daar gaan we aan repeteren. Dat wordt een. Johan riep nu, dat wordt wel een 6-7 uur durende voorstelling. Nou, prima. Ja, begint er dan niet weer angst van, oh, mijn tekst en oh, kan ik dit nog wel? Nee, nog niet. Maar ik wacht even af wat er van die scripts, die moet nog komen. En het is niet die 6 uur, nee, dat heeft dan te maken met dat boek is ook een verschillende situaties binnen dat gezin. Er zijn de broers en de vader, het zijn nog een aantal dingen. Dus je hoeft niet 6-7 uur... En hij wilde eigenlijk 2 of 3 verschillende voorstellingen van maken die naast elkaar tegelijk spelen. Maar dat is het opzet. En denk je dat zo'n rol jou dan even lief is als Jan uit door de bank genomen? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. Jan is heel erg, vind ik belangrijk, tegen het behang van de voorstelling, de informatie. Mm-hmm. Daarin speelt hij een hele belangrijke rol. Hij is de man waar veel mensen zich in herkennen, die met die voortschrijdende technieken en het ouder worden, hè, daar komen enorme conflicten, want iemand komt buiten die maatschappij te staan. Letterlijk op een gegeven moment, als we de meest zwarte scenario van de digital currency schetsen. Dat mensen dood moeten. Op aanraden, mensen uiteindelijk moeten worden geëuthaniseerd tegen een beloning voor de achterblijvers. Ja, daar is Jan heel belangrijk in. En dat vind ik interessant. De Karamazovs is weer wat anders. Dat is dat ook wel een beetje 19e-eeuwse Russische literatuur. Dat is de tijd van Tsjechov en Tolstoj en noem maar op. En Bulgakov en zo. Dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Nou, wat chiquer. Maar ik weet niet of het chic is, hoor. Nee. Ja, zo klinkt het. Nee. Het is van Russisch. Dat is niet per definitie chic. Nee, maar dat ik kan me voorstellen dat daar meer tegenop wordt gekeken door dan een Jan. Ja, maar ik denk dat ook wel weer het verschil tussen Duitsland en Nederland is. Duitsland is eigenlijk toch nog wel. Ja, zit nog meer aan het oude wat wij 15 jaar geleden nog hadden, 20 jaar geleden nog hadden. Dat er gewoon echt stukken werden gespeeld. Het is nu bijna niet meer aan de hand. Het is heel erg persoonlijk geworden allemaal. En het is heel erg tendentieus geworden, vind ik. Dat is helemaal niet erg. De tendensen zijn er om te leven. Om er doorheen te leven en dan volgt wel weer een ander. En corona heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan. Maar heel langzaam komt de Duitser toch wel weer naar het theater en wil graag stukken zien. En die speel jij? En die spelen wij in Bochum. Ja. Dankjewel, Pierre. We zijn er doorheen. Oh, oké. Okay. Ja, zo snel gaan die dingen. Echt waar? Ja, echt waar. De voorstelling Door de bank genomen 10 jaar later van De Verleiders is tot en met 16 juli te zien in theaters in het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is, net als alle anderen, terug te luisteren in elke podcast-app. Abonneren hierop kan daar ook. En wie dat doet nooit een aflevering te missen. Straks is Misha op de zender en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Haar gast is dan Lieneke Rijksman. Lotje gaat onder andere in gesprek over The Making of Sorrows, The Musical van Mug met de Gouden Tand. nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.